як сканаю, душа застанецца. У зянні кожнай крынічнай слязы, у аеры, што з ветрам сячэцца, в срэбных хвалях дняпроўскай лазы, у бадзяках, што мячамі суворымі, кожны родны вартуюць пляцень, ушы пшыні, што ля загор'я, за старэнькай капліцай цвіце, у азёрах паўночных і ў нетрах, у чырвоным начлежным агні, у пільным флюгеры, што пад ветрам, над страхою каханай звініць. І аднойчы на санку бязлюдным уздыхне яму ветрык пара, і павернецца ён і разбудзіць і дзяўчыну, і свет, і край. Будзе сонца пад неба ў блакіце, батлас подставить плячо, и тады вы той флюгер разбите справедливым и новым мячом. Досыть мне бить тревогу ночную, и сочите кружлять на шпили, обтяжаровать память земную, не наилепшая на земле. Вечному маю тихо сплю до сканчэння дзён, сплю ва ўсім, што ты ёсць, дарагая. Вечны ўзлёт табе, вечны мне сон.